Olmuyor. Bu sabah güneş bile tuhaf doğmuyor. Kafam hayli karışık. Gözlerim aynada beni bile görmüyor. Bil ki zorluyor. Bu kadar belirsizlik bizi zorluyor. Ben aşkı hapsettim ama artık kilit sende durmuyor. Gel yapma dedim bak böyle, ne olur ki kelamda sen söyle. Durumumuz belirsiz, çaba sarf edelim. Yaşanılan söyletemedim. Şimdi senle ben bir miyiz senle, yoksa hiç miyiz? Gözüme baka baka umutla.